بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في عمدته كتاب الصلاة باب المواقيت، مسمى الإمام أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في كتاب جاك العمدة، العمدة الأحكام، في كتاب مسمى كتاب الصلاة. هيكي نتوو تصالة، هيكي نكتاب تصالة. باب المواقيت، هو نملانغو ونيكاتي، النيكاتي تصالة. المواقيت نجم يعني وينجي ونينو ميقات، يعني الزمن المحدد، الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، نولي وكاتي وليوبانغو ulioainishwa kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ndani ya wakati huo. Na inafahamika kwamba nyakati za sala ni tano. Sala tano zimewekewa nyakati tano. Kwa yule ambaye hatafanya jam'u kama ilivyokuwa kawaida ya sala za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanapokuwa mjini, kadhalika walivyoswali makhalifa waongofu Abu Bakr al-Siddiq thumma Umar al-Faruq thumma Uthman al-Nurain thumma Abu al-Hasanain Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, na waliokuja baada yao walikuwa wakisimamisha sala katika vipindi vyake vitano. Kila sala inasaliwa katika kipindi chake, na pale wanapokuwa bako hadhar katika mji, na wanapokuwa safari walikuwa wakifanya jamu. Kwa hiyo kifanywa jamu inakuwa vipindi ni vitatu: kipindi cha swala ya alfajiri, kadhalika kipindi cha swala mbili adhuhuri na alasri. Ikiswaliwa dhuhuri na alasri katika wakati wa dhuhuri inakuwa ni jamu taqdim, jamu au kukusanya kwa kutanguliza. Na kama itaswaliwa dhuhuri na alasri katika wakati wa alasri inaitwa jamu taakhir, jamu ya kuchelewesha. Na kipindi cha tatu ni swala ya maghribi na isha. Ikiswaliwa maghribi na isha katika wakati wa maghrib inakuwa ni jamu ya takdim, kama vile ilivyokuwa dhuhuri na al-asr katika wakati wa dhuhuri. Na ikiswaliwa maghrib na isha inakuwa ni jamu ya katika wakati wa isha ni jamu ya taakhir. Jambo hili limeruhusiwa katika sheria pale watu wanapokuwa kwa safarini au kumepatikana udhuru kama mvua au upepo mkali na mengineyo katika nyudhuru ambazo sheria imeruhusu. Na hivyo hivyo pia watu watakapokuwa katika mapigano mathalan. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliwahi kufanya katika baadhi ya siku akakusanya baadhi ya sala bila ya udhuru, alifanya tu ilitokea. Na kwa hilo ahlul ilmi wakatoa mlango wa jawazi ruhusa, itakapokuwa kuna hali fulani imamu ameona kwamba afanye hivyo basi inaweza kufanywa namna hiyo, lakini ni baadhi ya nyakati, lakini asli sala zitabaki kila sala, kila sala katika wakati wake, kila sala katika wakati wake. Si kwamba ilikuwa ndio maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa kuswali swala tano katika vipindi vitatu, wala katika makhulafa ar-rashiduna hakuna aliyekuwa akifanya hivyo. Kwa hiyo ni tangulizi haya, alafu tutazisoma hizi ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazotufundisha hilo. Na pia jambo la msingi ambalo la kuzingatia, watu watakiwa wafahamu kwamba ni haramu, tena haramu na nidhamu kubwa, mtu kuitoa swala nje ya wakati wake bila ya udhuru wa kisheria, akaamua toka shughulishwa na mambo yake binafsi, ashughulishwe na mambo ya shamba, mambo ya kwenye kazi, katika biashara, kwenye uvuvi na mwingineyo, katika mambo binafsi au kwa uvivu tu, akaitoa swala, pengine salatu al-fajri akaiswali baada ya jua kuchomoza, salatu al-fajr, au akaswali salatu al-asr baada ya jua kuzama, na nyinginezo katika salawati al-khams ambazo zimehadidiwa kwa muda maalum, ni jambo la haram na Muislamu hatakiwi kulifanya jambo hili, bali ni katika kabairu dhunub, kwa sababu katika mambo ambayo huogopewa kwamba mtu ataingia kwenye ukafiri ni kuacha kuswali. Kwa hiyo mtu anacheza baina ya Uislamu na kufur, ul'iyadhu billah. طيب كتاب الصلاة باب المواقيت عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس يمبوكيوا kutoka kwa أبو عمرو الشيباني نجنا لك anaitwa سعد بن إياس رحمه الله تعالى bwana huyu alislimu katika wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم lakini hakuwahi kukutana na mtume. Alislimu katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Amr al-Shaybani Sa'd bin Iyas alislimu katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifika Madina baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam, amefariki mwaka 96 Sa'd bin Iyas. أمسيما قال قال أمسيما سعد بن إياس حدثني صاحب هذه الدار أمن اسم لي من يمجه. المراد بالدار هنا الكوفة أو من ينبهي بيانا سكسيما سبوا الدار يمسيما كما أنا البيت الدار كما أنا المدينة داري نما أنا يمدي داري نما أنا ينبى كيو نزق سام من يمديه أو من ينبىه أبي على شري ينبىك عبد الله بن مسعود ليك كوفة. حدثني صاحب هذه الدار أمن السمولية من ينبىه وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه na akaishiria kwa mkono wake kwenye nyumba ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aina tilia nguvu kwamba dari hapa ina maana ya bait, lakini anakusudia nyumba ya Abdullah bin Mas'ud iliyoko Kufa. Wa ashara ila dari aw ashara biyadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akaishiria kwa mkono wake kwenye nyumba ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله تعالى عنه متوسطة كسليم. عبد الله بن مسعود يكون متوسطة كتك كسليم كنا واتوا منزمانزوا كتك الإسلام ويقتلوا السابقون الأولون بس يجيو عبد الله بن مسعود متوسطة لفوان قليل يقول متوانقاب كتك الإسلام ya lakini mtu wa sita katika wale muamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala amsema Abdullah bin Mas'ud sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nilimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, ayul amali ahabbu ila Allah, ni amali gani inayopendeza zaidi kwa Allah, ayu al-amal, ni amali gani katika amali za kiwiliwili yani ahabbu ila Allah, yani ashaddu hubban ilayhi, inayopendeza zaidi kwa Allah tabarak wa taala. Qal, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallama, as-salatu ala waqtiha, ni swala kwa wakati wake, swala katika wakati wake, ile wakati ambao ni matlub wal muhaddad, al-fi'lu au fi'lu as-salati fihi, kuitekeleza ile swala ndani ya huo wakati, ni ahabu al-amali ila Allah. Kwa as-salatu ala waqtiha, ni swala kwa wakatika wakati wake. Qultu, nikamuuliza nikamwambia, thumma ayu, kisha ni amali gani, yani thumma ayu al-amali. Qala birru al-walidain, akasema kuwatenda wema wazazi wawili, yani kuwafanya ihsani wazazi wawili. Birru al-walidain, kuwatendea wema wazazi wawili. Qultu thumma ayu, nikamuuliza nikasema kisha ni amali gani. Qala al-jihad fi sabilillah, akasema ni kupigana, kuipigania dini ya Allah. Al-jihad fi sabilillah, ni kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, kuna ingia masala ya da'wa, nashru al-ilmi, al-amru bil-ma'rufi wal-nahyi 'ani al-munkar, kadhalika qitalu al-mushrikin kwa taratibu zake na njia zake ambazo sheria imeziweka. Kwa hiyo hiyo ni katika amali zilizokuwa bora kabisa. Qal hadathani bihinna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema ni amenisimulia kwa hayo, amenisimulia hayo Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Walau istazattuhu, na lau ningelimtaka ziada, asinu wa ta'u litalabi, ay walau talabtu ziyadata minhu, ndo maana walau istazattuhu, na lau ningelimtaka ziada, lazadani, basi angelinizidishia mimi, angeniambia kama ni kisha mali nyingine, nikimuuliza mali gani nyingine angeendelea, lakini niliishia hapo hapo tu. Kwa hiyo hadithi hii inaonyesha fadhila ya masahaba na hirsi waliokuwa nayo katika kutafuta ilmu, na vile vile hadithi katika faida na fiqhi iliyomo ndani yake inaonyesha fadhila na umuhimu wa kuswali swala katika wakati wake uliowekwa na sheria, kwa sababu ndio ahabbul a'mali ila Allah, kuliko birru liwalidaini, kuliko jihadu fi sabilillah, kwanza as-salatu ala waqtiha. An Aisha radhiyallahu anha qalat, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha siddiqatu bintu siddiq, qalat, amesema لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر والله alikuwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم, أو حقيقة alikuwa mtume wa Allah صلى الله عليه وسلم أنا صلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وله ذرية pamoja na yeye فيشهد ويحضر فيشهد معه ولهذوريا pamoja na yeye نساء من المؤمنات, wanawake katika waumini walikuwa wanahudhuria msikitini kuswali salatul fajr, mutalaffiatin bimurutihin, mutalaffiatin, hali ya kuwa ni wenye kujizonga zonga, mutalaffiatin, hali ya kuwa ni wenye kujizonga zonga, bimurutihin, kwa nguo zao zenye mistari. Murut, kama atakavyoeleza kwamba ni aksiatun muallama, ni nguo zenye mistari, zilizokutiwa mistari mistari, ndio murut, hali ya kuwa wamejifunika gubi gubi nguo zao, mutalaffiat, hali ya kuwa ni wenye kujizonga zonga, bimurutihinna, kwa nguo zao zenye mistari. Thumma yarji'na ila buyutihin, kisha wanarudi katika nyumba zao. Ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas, ma ya'rifuhunna ahadun, hawajui wao yoyote. Min al-ghalas, kwa sababu ya giza. Min al-ghalas, kwa sababu ya ta'lim. Na al-ghalas ni ikhtilatu dhiya'i as-subhi bi dhulmati al-layl ma ghalabati adh-dhulma, yani ni kuchanganyikana mwangaza wa asubuhi na giza la usiku, pamoja na kwamba giza linakuwa limezidi kidogo. Akasema hapa al-murutu aksiyatu mu'allama. Murut ni nguo zenye mistari, zenye kutiwa mistari. Takunu min khazzin, zinazotokana au zinazokuwa zinazotokana na hariri. Watakunu min sufin, na zinakuwa zinatokana na sufi vile vile. Faida katika hadithi hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya haraka kuswali salatu al-fajr katika mwanzo wa wakati wake. Pia hadithi katika fiqh iliyomo inaonyesha kufaa wanawake kuhudhuria katika sala za jamaa katika salatu al-fajr misikitini, tofauti na vile ambavyo baadhi ya mapote na baadhi ya tariqa wanakataza, hasa kwamba wanawake wasihudhurie misikitini. Badala ya kuzuia tatizo lililokuwepo, kama wanaona kuna tatizo, wakaamrisha yale yanayotakiwa na kukataza na yasiyotakiwa, ili watu wahudhurie katika swala za jamaa. Wao hawataki wanawake wahudhurie katika misikiti, na wakasema kabisa kwamba msikiti ambao wataswali wanawake, wao hawezi kuswali, lakini katika hadhara zao wanawake wahudhurie, na pingine wakapiga makelele hapo utakaosikia. Lile jambo la kisheria ambalo wao waliamrishwa walitekeleze, wao hawalitekelezi. Kwa hiyo wanawakataza wanawake wasiswali kwenye misikiti, bali wanakataza wanaume wasiswali kwenye misikiti ambayo imeswaliwa na wanawake, bali wao wengine hawendi kabisa misikitini. Kwa nini? Wasema kwa sababu msikiti unaswaliwa na wanawake. Yani sunna imekuwa bid'a, bid'a imekuwa sunna kwao. Nasalullah alafia wassalam. Kadhalika hadithi inaonyesha ya kwamba kinachotakikana ni mubadara ya wanawake kutoka msikitini kabla ya wanaume. Swala ikiisha, wanawake watakiwa watangulie kutoka. Na hili pia watu watanabahi, mathalan katika siku za Ijumaa utakuta wa watu wanawake na wanaume wanatazaha katika abwabi masajid, na hii ni khata. Lazima wanawake wawe na milango yao khasa, wanaume na milango yao khasa. Hii ndio asli, na wanaume hawatakiwi kupita katika milango ya wanawake, na wanawake watakiwa watoke kwanza, waondoke katika maeneo hayo, kisha ndio wanaume wafuatie. Haya, wa mutanaffi'atin wa multafi'atin, zote zinasomwa hivyo, mutanaffi'at na multafi'atin, inakuja hivyo, iltifaa na iltihafu bithawb. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. تشيليزا متلفعات وعين ملتفعات ملتعفات متلفعات ملتعفات لكن كما على ذاك متلفحات متلفحات الافبيا متلف لفات متلف li la kuna lam bil nafaa mbili pia mutalaf lifat pia mutalaffihat na mutla fiat mutla fiat au mutla multafiat na mutalaffihat, zote hizo ziko zimekuja katika alfaz. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah ibn Haran al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu radiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yusalli adh-dhuhra bil hajira, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anaiswali adh-dhuhuri pamoja na jua kali. Alba'u fi alba'u bimaana fi, yani yusalli adh-dhuhra bil haajira, anayusalli adh-dhuhuri katika wakati wa jua kali, ikiwa kwa maana ya fi bil haajira, katika wakati wa jua kali. Al-haajira ni jua kali, shiddatul har inda muntasafi an-nahar, ni ile joto kali wakati wa kuwa jua la utosi katikati. Wal asra, na nasali ala asri, washamsu naqiyatun, washamsu naqiyatun, na hali ya kuwa jua ni safi, kwa maana kwamba anasema naqiya ay safiya, naqiyatun ay safiyatun, lam tasfar safiyatun lam tasfar, yani ni jua safi ambalo halijafanya umanjano, bado jua liko linang'aa kabisa. Jumla hii ni jumla halia, jumla hii ni jumla halia, kwa sababu wayusalli al-asra wash-shamsu naqiyatun, baina ya jumla mbili kuna tofauti baina ya jumla fi'liya na jumla ismiya. Kwa wao wao ya hal hal. Wal maghriba, na nasali al maghrib idha wajabat, pindi litakapozama jua, aidha gharabat, idha wajabat, pindi litakapozama jua, idha wajabat ay ash-shams. Wal ishaa, na nasali ishaa, wal ishaa, hii inakuwa atfu katika ala adh-dhuhri, wa yusalli salata al ishaa, wa yusalli al ishaa ahyanan wa ahyanan, baadhi ya nyakati anawaisha na baadhi ya nyakati anachelewesha, kwa maana ahyanan wa ahyanan. Hiyo ni mansubu ala dhalfiyya bi fi'li mahdhuf, taqdiri yake ahyanan yu'ajjilu wa ahyanan yu'akhir, baadhi ya nyakati anafanya anasali haraka anawaisha, na baadhi ya nyakati anachelewesha. Ndio tafsiri ni kule mbele, idha ra'ahum ijtama'u ajjal, pindi anapowaona wao wamekusanyika, anaiswali kwa haraka, yani anaiswali mwanzoni mwa wakati. Wa idha ra'ahum abta'u akhar, na pindi anapowaona wao wamechelewa, anaichelewesha. Pindi watu wengi hawajafika bado, basi atasubiri kwanza mpaka watu wafike inaswaliwa. Wao walikuwa hawatazami saa, sasa hivi ni saa mbili kamili, swala ikimiwi, la wao huangalia alamat zilizoko juu katika mbingu, wakitazama jua au wakitazama shafaq, ukungu ule, au falaku subhi na vitu kama hivyo. Unajua sasa hivi wakati wa isha umeingia, sasa wanaweza kuswali mwanzo au wakachelewa kidogo, kwa vile watu watakavyokuwa wamehudhuria pale msikitini. Wasubha, na anayeswali asubuhi. Wasubha kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama, na asubuhi alikuwa anayeswali mtume sallallahu alayhi wasallama, bighalasin pamoja na giza, bighalasin pamoja na giza. Ghalas kama tulivyosoma hapo nyuma katika hadithi iliyopita ni ikhtilatu dhiya'i subhi bidhulmati al-layl. Al-hajira tafsiri hiya shiddatu al-harri ba'da az-zawal. Hajira ni lile joto kali ambalo linakuwa baada ya kupondoka jua, ba'da az-zawal, baada ya kupondoka jua. An abil minhal sayyar ibn salama, imepokewa kutoka kwa abul minhal سيار بن سلامة الرياحي البصري الرياحي البصري ثقة من التابعين من فريق مقام يموجة ليشهدون تسع. أنا سمعت أبو منهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي لزمن لينجي ميمن ببيانك على أبي برزة الأسلمي. أبو برزة صحابة عليتو نضلة ابن عبيد الأسلمي، أبو برزة أيتها نضلة ابن عبيد أو ابن عبد الله الأسلم، شك إما عبيد أو عبد الله الإسلام. لك حضورية فتح خيبر لمكة لطائف. هاي أنا سمعت أسمى نلينجيا كوا ميمي نبابا يانجو كوا أبو بارزة نضل بن عبيد الأسلم رضي الله عنه، فقال له أبي أكم أنبيا يي بابا يانجو بابا أكم أنبيا أبو بارزة، حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، حدثنا تسيموليه تحدثيه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبي أليكوا متومي والله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة أنا صلي صلي فرادي أليكوا أنا صلي فيبي. فقال أكسيما كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، أليكوا أكي صلي ظهوري أمبايو نيني منيتا صلاة يا كوانزا، كان يصلي الهجيرة أليكوا أكي صلي ظهوري التي أمبايو تدعونها منيتا نيني الأولى صلاة يا كوانزا، صلاة يا كوانزا نسنجتيني الظهوري وسابوا ليو صلاة يا كوانزا أمبايو ألي صلي جبريل كمسولي شمتومي صلى الله عليه وسلم. Aliposhuka Jibrili kuja kumbainishia Mtume sallallahu alaihi wasallam nyakati za swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Isra na Mi'raj baada ya kufaradhishiwa swala tano, basi asubuhi yake alikuja Jibrili, ile siku ya pili yake akaja Jibrili alaihi salatu wassalam kuja kumfundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam nyakati za swala. Kwa hiyo swala ya kwanza kuiswali Jibrili kumuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumswalisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni salatu adh-dhuhr. Hiyo watu walikuwa kiitwa salatu al-ula, swala ya kwanza. Allati tad'unaha al-ula, ambayo nyinyi mnaiita swala ya kwanza. Al-ula litakuwa ni sifa ya mausufu ya bali mahdhuf, tad'unaha as-salata al-ula. Sio? Alikuwa ni swali swala ya kwanza hina tadhahu shamsu, wakati linapopondoka jua. Hina tadhahu shamsu, wakati linapopondoka jua. Tadhahu shamsu ay tazul, wakati jua linapondoka kutoka, yani mailu shamsi ila jihati al-maghrib, kule kumili jua kwenda upande wa magharibi. Baada tawasukiha, baada kukaa katikati fi sama, katikati alafu kivuli nacho kinahama kinakwenda upande wa mashariki. Sasa aliswali katika hivi, hina tadhahu shamsi, wakati linapopondoka jua. Wa yusalli al-asra, na anaswali al-asri. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi, kisha anarudi mmoja wetu kwenye nyumba yake, au anarudi mmoja wetu nyumbani kwake. Thumma yarji'u ahaduna ila rahli, kisha anarudi mmoja wetu kwenye nyumba yake. Fi aqsa al-madina, fi aqsa al-madina, mwisho wa Madina, mtu akauko mwisho. Washamsu hayyatun, na hali ya kuwa jua lipo. Washamsu hayyatun, na hali ya kuwa jua lipo, yani kwa maana liko safi, bado halijaingiliwa na isfirar. Ikisema rahli, kama ikiwa katika mji, na rahli kwa maana ya nyumba. Sallu fi rihalikum ay fi manazilikum, lakini ikisemwa rahli watu wakiwa safarini ni zile kambi, watu wanapiga kambi mahali fulani, na mwa zile kambi zile za wasafiri, au wanakwenda vitani, basi ni kambi zao. Fi aqsal madina, mwisho wa Madina. Washamsu hayatun, hali ya kuwa jua lipo. Wanasitu maqala fil maghrib, na nimesahau yale aliyoyasema kuhusu maghrib, kwamba alisema nini kuhusu maghrib, nimesahau mimi. Wakana yastahibu, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendelea. Wakana yastahibu, na alikuwa anapendelea. Kwa hiyo dhamiri narudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayu akhira min al-isha, kuichelewesha isha, alikuwa anapendelea kuichelewesha isha. Allati, ambayo tad'unaha al-atama, ambayo nyinyi mnaiita al-atama. Al-atama ni ile thuluthi ya kwanza ya usiku baada ya ghaibubati shafaq, baada ya kuzama ule ukungu. Lakini magharibi kule kuna kuwa jua linapokuwa limezama, unabaki kuna kuwa na ukungu mwekundu, shafaqul ahmar. Sasa ile shafaqul ahmar ikishaondoka, ule ukungu mwekundu ule uko kule magharibi, pakaja bayao, kisha giza likaanza kutanda, hiyo ni isha imeingia tayari. Kwa hiyo wakati wa maghrib unakwenda mpaka kutazama kule, utaona kuna ukungu mwekundu, kisha toweka ulikuwa hauko tena, na maghribi nayo imetoweka. Ghaliban watu wanakadiria kwamba katika ukanda wetu huu inakwenda mpaka saa moja na dakika kumi, baadhi ya nyakati, si nyakati zote. Kadhalika asri inaingia katika baadhi ya nyakati saa tisa na robo, adhuhuri inakuwa imetoka. Makadirio tu wanayaweka kwa ile dirasa waliyofanya kuhusiana na nyakati na namna jua linavyobadilika badilika katika nyakati, wakati wa kiangazi, wakati wa kusi, kama hivi. Haya, wa kana yakrahu an-nawma qablaha, na alikuwa anachukia kulala kabla ya isha. Kama swali maghrib sasa hivi nyumbani unalala, ni jambo litakiwi, si katika mwenendo wa salaf wala si katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo lisilotakikana. Kwa sababu kilala sasa hivi ukiamka katika wakati wa isha umechoka, au isha ukaikosa jamaa. Kwa wakana yakrahu an-nawma qablaha, na alikuwa akichukia kulala kabla ya isha, wal haditha ba'daha, na alikuwa anachukia kuzungumza baada ya isha. Watu wakaanza kuweka vijiwe baada ya isha wapige story. Kuna mambo mengi yatakupita hapo, hutafanya mudhakara wa ilmu, hutaweza kuusha usiku wako kwa ibada, utachelewa alfajiri. Kuna mambo mengi yatakupita hapo kwa mazungumzo. Hayo mazungumzo kayafanya kwako alhaditha baada al-isha. La, Mtume SAW katika ada yake ilikuwa mazungumzo, ila ikitokea kuna dharura, kuna haja, atafanya mazungumzo na masahaba zake, utazungumza. Lakini sio ada kwamba watu wa baada al-isha ndio na masala, bali yeye alikuwa akifanya mazungumzo na ahli yake. As-samar, kama anataja ahli al-ilm, babu as-samari ma'a al-ahli, yani kufanya mazungumzo ya usiku baada ya isha pamoja na ahli zake, kama kisa kile cha hadithi ya Umizari. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya baada ya isha. Kwa kama ni mazungumzo muhimu, yapeleka kwa nyumbani kwako. Mingine hayo itakuwa wakati wake na wakati mwingine. Sasa wakana yanfatilu min salati al-ghadati, na alikuwa anachomoka katika swala ya alfajiri. Hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, wakati anapomjua mtu yule mwenza wake aliyekaa naye, jalisahu, yule aliyekaa naye, yani yadri man yujalisu, kwa maana mpaka kiondoka pale, kwa sababu watu zamani ilikuwa hakuna taa hizi, masabihi, misikiti ilikuwa haijawa taa kama hizi, kuna umeme. Kwa hiyo watu wakiswali ni giza msikitini, watu hawajuani. Kwa hiyo itaswaliwa swala ile, watu wakimaliza swala ikiisha, wakifanya adhkari zao kwenye kikao chao vile, katika vikao vyao vile, basi watu wasema, ah, kumbe huyu ni fulani, ah, kumbe huyu ni fulani, ndio wajuana pale, ndipo wanapoondoka. Lakini wanawake wakimaliza tu wao wanatoka. Haya, anasema wakana yamfatilu, na alikuwa akichomoka katika swala ya msali, kwa wakiondoka katika swala, min salati lghadati, katika swala ya alfajiri. Alghadati ni awwalu nahari, kwa ile swala ya alfajiri. Hina yaarifu rajulu jalisahu, wakati anapokuwa anamjua yule mtu, anamjua mtu yule aliyekaa naye. Wakana yaqra'u bisittin ila almi'a, na alikuwa akisoma aya sitini mpaka mia, soma aya sitini mpaka mia moja katika salatu alfajiri. Huu ulikuwa ni utaratibu, lakini ahyana alikuwa akisoma baadhi ya sura kama suratu Zilzal, raka ya kwanza na raka ya pili ahyana, lakini utaratibu wake husoma salatu alfajiri aya nyingi, sitini mpaka mia. Wakana yaqra'u bi sittina ila al-mi'a,